शिवरार्थी महानुभाव, शंका समाधान की कक्षा, आपका स्वागत है। एक एक शंकाएं लेते हैं। पूछा है, आर्य समाज का पहला नियम समझाएं। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, तो पूछा है कौन से पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। परमेश्वर इन सब का मूल है। सब सत्य विद्याओं का मूल परमेश्वर है और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन पदार्थों का बनाने वाला मूल निमित्त कारण परमेश्वर है। तो कौन से पदार्थ हैं जो विद्या से जाने जाते हैं? मोटी सी भाषा में आप H2O ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिलाकर के एक पानी नाम का पदार्थ तैयार कर देते हैं। इस पदार्थ के ज्ञान का मूल परमेश्वर है। ये जो विद्या है H2O वाली विद्या, इस विद्या से जो पदार्थ जाना गया जल रूपी पदार्थ, इसका आदि मूल परमेश्वर है। ऐसे ही अन्यत्र आप घटा सकते हैं, विद्या से क्या क्या पदार्थ जाने जा सकते हैं। इसके विपरीत उदाहरण ले लीजिए, अविद्या से जो पदार्थ जाने गए जिनका आदि मूल परमेश्वर नहीं है और वो पदार्थ हैं भी नहीं, कल्पना से किसी ने सींग वाले भूत की कल्पना की। सींग वाले भूत का निश्चय कर लिया कि एक ये पदार्थ होता है, क्या ये पदार्थ विद्या से जाना जाता है? क्या इस विद्या का आदिमूल परमेश्वर हो सकता है? ऐसे दो विभाग बना करके देखेंगे तो ये नियम समझ में आएगा और इस नियम के ऊपर विद्वानों में लेख प्रलेख चले हैं। कुछ विद्वानों ने इस नियम के कुछ कमजोरी गिनाई तो इस नियम को ठीक ठीक सिद्ध करने के लिए हमारे श्रद्धे आचार्य सत्यजीत जी ने लेख लिखे थे और जो विद्वान आर्य समाज के ही थे इस नियम में हीनता देख रहे थे उनसे सीधा मिलने गए और मिल करके उनकी शंका का समाधान करके आए। शायद वो विद्वान इंदौर में रहते हैं तो लेख आपको मिल जाएगा, श्रद्धे आचार्य सत्यजीत जी से आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से वो लेख भी प्राप्त हो जाएगा। पूछा है, ईश्वर ने अपना अस्तित्व इतना गोपनीय क्यों रखा है? परमेश्वर ने अपना अस्तित्व सबसे अधिक प्रकट कर रखा है। गोपनीय तो रहा ही नहीं परमेश्वर, गोपनीय तो हमारी अविद्या ने बना रखा है। हम जीवात्माओं की अविद्या के कारण, अविवेक के कारण वो गोपनीय लग रहा है, अन्यथा परमेश्वर ने तो सबसे अधिक अपने आप को प्रकट कर रखा है। क्या हम और आप गोपनीय नहीं हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? देख रहे हैं या नहीं? देख रहे हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों को नहीं देख पा रहा। कहेंगे अंधा है, आप लोग मुझे नहीं दिखाई दे रहे। क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहा है, आप तो दिख ही नहीं रहे। ये शरीर दिख रहा है, इस शरीर के माध्यम से हम निश्चय कर रहे हैं कि कोई है। आप मुझे नहीं देख पा रहे, इस शरीर को देख पा रहे हैं और इसकी क्रिया को देख करके इसके पीछे कोई है निश्चय कर रहे हैं। क्या हम और आप गोपनीय नहीं हैं? इस दृष्टि से देखेंगे तो हम और आप भी गोपनीय हैं, अन्यथा तो परमात्मा ने अपने आप को कोई गोपनीय नहीं रखा है, सदा प्रकट बनाए रखता है। आप एक एक क्रिया के अंदर परमात्मा को देख सकते हैं। ऋग्वेद के अंदर प्रथम मंडल में मंत्र दिया, परमेश्वर की भक्ति कौन कर सकते हैं? परमेश्वर की भक्ति कौन कर सकते हैं? तो पांच व्यक्ति वहां गिनाए। ईड़ते त्वाम अवश्यवह कणवासह वृक्त बरहिसह हविष्मन्तह अरंकृतः। पांच व्यक्ति गिनाए और उन पांच में एक व्यक्ति दिखाया, कणवासह। और उस कणवासह व्यक्ति, कणवासे जिसको कहा है, उस कणवासे का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के कण कण में परमेश्वर की कृति देखने लग गया, वो परमेश्वर का भक्त हो जाता है, परमेश्वर की उपासना करता है। अर्थात वहां कणवासे का कहने का तात्पर्य है कि इस संसार के अंदर जो परमात्मा ने बना रखा है वही तो परमात्मा है। उसके पीछे जैसे हम शरीर को देख करके जीवात्मा का निश्चय कर लेते हैं, ऐसे ही संसार की क्रियाओं को, संसार को देख करके हम परमात्मा का निश्चय कर सकते हैं। परमात्मा ने अपने आप को गोपनीय नहीं रखा, सबसे अधिक यदि प्रकट कर रखा है तो परमात्मा ने अपने आप को प्रकट कर रखा है। गोपनीय है तो हमारी अविद्या के कारण है। पूछा, भग और भर्ग, यह दोनों शब्दों में क्या भेद है? भग कहते हैं ऐश्वर्य से युक्त, सेवन करने योग्य जो होता है, भग शब्द का अर्थ है जिसका हम सेवन कर सकें, जो ऐश्वर्य से युक्त हो उसको भग कहा। इसमें दूसरा जो भर्ग है उस भर्ग का अर्थ है भ्रष्ट पाके, धातु है संस्कृत में, और भ्रष्ट भर्जने भी धातु है, अर्थात जो हमारे क्लेशों को पका देता है, भर्जन कर देता है, भून देता है, नष्ट कर देता है, दग्ध कर देता है, ये भर्ग का अर्थ होगा। और भग का अर्थ होगा ऐश्वर्य से युक्त, सेवन करने योग्य। दोनों के अर्थ में भेद है और धातु का भी भेद है। पूछा है, यदि कोई आर्य समाजी कन्या पौराणिक घर में विवाह करे तो क्या ईश्वर दंड देते हैं? डर लगता है। पौराणिक कन्या यदि नहीं आर्य समाजी कन्या यदि पौराणिक के घर में चली जाए तो ईश्वर दंड नहीं देगा, पुरस्कार दे सकता है। यदि अपने पति हनुमान के भक्त को आर्य समाजी बना दिया तो, पतिदेव हनुमान जी का भक्त था, उसको धीरे धीरे बदल गई, उसको बदल दिया तो दंड नहीं मिलेगा, इनाम मिलेगा। यदि सासू माँ को भी बदल दिया दुगना इनाम हो जाएगा। तो दंड से डरिए मत। यदि आप परिपक्व हैं, आपके अंदर इतना बोल्डपना है कि जाकर के उनको बदल देंगे, हम खुद नहीं बदलेंगे, तो कोई दंड नहीं मिलने वाला, पुरस्कार ही मिलेगा। हमें इस जन्म में मोक्ष का ज्ञान हो गया, लेकिन ये मार्ग अत्यंत कठिन लगता है, अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान है। इस जन्म में नहीं हो पा रहा तो क्या ईश्वर अगले जन्म में मूर्ति पूजकों के घर में जन्म देगा? ऐसा नहीं है, सिद्धांत नहीं है। यदि हमने अपने संस्कार वैदिक धर्म के परिपक्व कर लिए हैं तो परमात्मा न्यायकारी है, हमें वैसा ही मार्ग आगे दिखाएगा। जहां से हम छूटे हैं वहीं से परमात्मा प्रारंभ करवा देगा। जहां तक हम पहुंचे वैदिक मार्ग में, ज्ञान जितना हमने परिपक्व किया उतना इस जन्म में प्राप्त किया और शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में वहां से प्रारंभ करवाने के सारे अवसर परमात्मा दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजक के घर में जन्म होगा। व्यक्ति मूर्ख से उच्च कोटि का विद्वान बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। हां तो कैसे और ना तो क्यों? ना की तो बात ही नहीं रही, हां ही है। एक आपने दोहा सुना होगा, क्या रसरी आवत जात है, वो क्या है? सिर पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। इसमें तरीका ही बताया गया है। आप भी परिचित होंगे इस श्लोक से, इस दोहे से। तो जो व्यक्ति भले ही मूढ़ है, मूर्ख है, यदि अभ्यास प्रारंभ कर दिया, तो धीरे धीरे धीरे धीरे जड़ता दूर होती चली जाएगी और विद्वत्ता आती चली जाएगी। कालिदास प्रारंभ में कहते हैं मूर्ख था। मूर्ख भी कितना था, महामूर्ख कहते हैं उसको। कह रहे हैं कि विद्योत्तमा घोषणा कर चुकी थी कि मैं एक ऐसे पंडित से विवाह करूंगी जो पंडित मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, मैं उस पंडित से विवाह करूंगी। और बड़े बड़े पंडित विद्योत्तमा के पास जाते थे और हार करके वापस लौट आते थे। जब पंडित है, विद्वान है और एक महिला से हार गया तो बेइज्जती अनुभव करते थे, अपमानित होकर के लौटते थे। तो एक दिन पंडितों ने निश्चय किया कि ये तो बहुत अभिमान में चढ़ गई है और ये कह रही है कि किसी विद्वान पंडित से विवाह करूंगी और जो मुझे हरा देगा, इसके लिए एक महामूढ़मति ढूंढते हैं। खोज प्रारंभ की, सबसे बड़े मूर्ख की, जा रहे थे। ये कालिदास वृक्ष के ऊपर एक टहनी पर बैठा है और कुल्हाड़े से टहनी को काट रहा था, तो पंडितों ने कहा कि भाई गिरेगा, गिरेगा। कालिदास ने कहा कि चलो चलो अपना रास्ता नापो, गिरूंगा। और जैसे ही दो चार चोट पहुंची, टहनी कमजोर हुई, भार ये टिका हुआ था, धड़ाम से नीचे गिरा। जब धड़ाम से नीचे गिरा तो दौड़ करके पंडितों के पास गया कि आप बहुत बड़े भविष्यवेत्ता हैं, आप दूर की जानते हैं, मेरे आगे की जान ली कि गिरूंगा और गिर ही गया। एक और बात बता दो कि मेरा विवाह भी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। पंडितों ने समझ लिया कि महामूर्ख मिल गया है और विद्योत्तमा का विवाह इसी के साथ करवाना है। कहने लगे कि तू कहता है विवाह हो जाएगा, चलो अभी करवाते हैं। करना ये पड़ेगा कि तुझे मौन रहना है, बोलना बिल्कुल नहीं है। यदि कर सके तो इशारे कर लेना, बोलेगा नहीं। कालिदास को विवाह का लालच था। विद्योत्तमा के वहां गए, विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ प्रारंभ करना चाहा। पंडितों ने कहा कि हमारा जो ये ब्राह्मण है, विद्वान है, ये इसने मौन व्रत ले रखा है, ये बोलेगा नहीं, कुछ पूछना है तो इशारों में ही ये बताएगा। विद्योत्तमा ने भी विचार किया कि ये इशारों में बताएगा तो हम भी इशारों में ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा ने कालिदास के सामने ऐसे एक उंगली उठाकर के इशारा कर दिया। कालिदास ने एक उंगली को देख करके दो उंगली उठाकर के इशारा किया। विद्योत्तमा ने पूछा पंडितों से कि तुम्हारा मौनी बाबा क्या कहना चाहता है। पंडितों ने कहा कि विद्योत्तमा तू बड़ी विदुषी बनती है, हमारा मौनी बाबा तुम्हें देख करके कह रहा है कि तूने कहा कि चेतन सत्ता एक होती है और हमारा मौनी बाबा कहता है कि एक नहीं दो दो चेतन सत्ताएं हैं। विद्योत्तमा प्रभावित हो गई, उत्तर ठीक मिला। विद्योत्तमा ने दूसरा इशारा ऐसे कर दिया, ऐसे किया तो कालिदास ने मुट्ठी बांध करके इशारा किया। फिर विद्योत्मा ने पंडितों से पूछा कि तुम्हारा मौनी बाबा अब क्या कहता है। पंडितों ने कहा कि विद्योत्मा तू कहती है कि पांच इंद्रियां होती हैं और हमारा मौनी बाबा कहता है कि इनको वश में रखना चाहिए। विद्योत्मा समझ गई कि है तो पंडित विद्वान है और विवाह हो गया। विवाह हुआ जब इनके झोंपड़े में विद्योत्मा गई, राजकुमारी थी, कालिदास के पास झोंपड़ी थी, लेकिन भारतीय नारी क्या होती है आज के दिन वो स्थिति हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन एक भारतीय नारी होने के नाते विद्योत्मा वहां गई है और जब कालिदास का व्यवहार देखने लगी तो लगा कि ये तो मूर्ख है, पंडितों वाला व्यवहार तो नहीं है। और जब बोल रहा है तो अशुद्ध बोल रहा है, विद्या पढ़ा हुआ है नहीं, मूर्ख समझ लिया, पता लग गया कि कालिदास को कुछ आता जाता नहीं है और शास्त्रार्थ वाली बात पूछ ली कि जब मैंने तेरे सामने ये किया था तो तूने दो उंगली क्यों की थी। कालिदास कहने लगा कि मुझे लगा कि तू कह रही है तेरी एक आंख फोड़ूंगी और मैंने कहा कि तेरी दोनों फोड़ूंगा, एक नहीं दोनों फूटेंगी। विद्योत्मा ने कहा कि जब मैंने ऐसे किया था तब। कालिदास कहने लगा मुझे लगा कि तू थप्पड़ दिखा रही और मैंने तेरे को गुस्सा दिखाया था। विद्योत्मा को पक्का हो गया मूर्ख है। अब देखिए एक भारतीय नारी क्या करती है, अपने केस खोल लेती है और कहती है कि पति देव संबंध तो तुमसे हो गया है लेकिन अब शारीरिक संबंध नहीं होगा, और कह रही है कि संतान पैदा तभी करेंगे जब आप विद्वान बन चुके होंगे। उसी दिन से विद्योत्मा ने अक्षर ज्ञान करवाया है, 3 साल तक कालिदास को पढ़ाती रही, उसके बाद ओखी मठ भेजा है, ओखी मठ भेज करके पंडितों से ये विद्या पढ़ करके आए तो महाविद्वान बन करके आए। एक जड़मति विद्वान बन सकता है या नहीं बन सकता, आपने पूछा है, व्यक्ति मूर्ख से उच्च कोटि का विद्वान, कालिदास उच्च कोटि का विद्वान मूर्ख से बना है। इसलिए जो भी ऐसा लगे अभ्यास पूर्वक हम कर सकते हैं, बुद्धि को निर्मल करने का क्या उपाय है। बुद्धि को निर्मल करने का, जितने हमारे अंदर सात्विक भाव उपजेंगे और सात्विक भाव से जितने हम कर्म करेंगे वो हमारी बुद्धि को निर्मल करते चले जाएंगे, अंतःकरण को निर्मल करते चले जाएंगे। हम रजोगुण और तमोगुण को छोड़ देवें, सत्वगुण की तरफ बढ़ते चले जाएं। विवाह के लिए पुरुष स्त्री की योग्यता किस ग्रंथ से पता चलेगी, इसके लिए आप ऋषि दयानंद जी का 4वां समुल्ला सत्यार्थ प्रकाश पढ़ सकते हैं और मनुस्मृति के अंदर भी स्त्री पुरुष की योग्यता दी हुई है। सत्तात्मक पदार्थ का अर्थ क्या है, जिसकी सत्ता है, जिसकी विद्यमानता है, वही सत्तात्मक पदार्थ का अर्थ है। आप और हम सत्तात्मक पदार्थ हैं। ये जो सूर्य दिख रहा है सत्तात्मक पदार्थ है, ये जो हॉल दिख रहा है ये सत्तात्मक पदार्थ है, आपके नीचे आसन बिछा है सत्तात्मक पदार्थ है। जिस जिस की विद्यमानता है वो सत्तात्मक पदार्थ कहलाएगा। मेरी आयु लगभग 60 वर्ष, मैं अपनी पत्नी सहित किसी गुरुकुल या आश्रम में व्याकरण एवं वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता हूँ, कृपया बताएं कहाँ जाकर किया जा सकता है। इसके विषय में तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता, यदि आप दोनों की कहाँ व्यवस्था हो सकती है ये भी नहीं है, आर्ष गुरुकुल जो हैं वहाँ आपकी अवस्था के अनुसार आचार्य वहाँ की लोग कितना स्वीकार करते हैं अलग बात है, वो तो कई सारे गुरुकुल हैं, वहाँ आप संपर्क करें, ऋषि उद्यान अजमेर में संपर्क कर सकते हैं, यहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं, गुरुकुल वो रेवली है आचार्य प्रदीप जी से संपर्क कर सकते हैं, आर्ष गुरुकुल जो हैं आपको जानकारी मिल जाएगी, वहाँ आप संपर्क करें और हो सकता है। करें कि क्या वैदिक दिनचर्या बड़े शहर में जीवन के यथार्थ के अनुरूप है। वैदिक दिनचर्या यदि हमारा दृढ़ संकल्प है तो 100% तो नहीं, 70% तो हम वैदिक दिनचर्या को कर सकते हैं। आपने हेतु दिया है 2 बार संध्या हवन, शाम के वक्त तो 8 बजे तक ऑफिस से आना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना इत्यादि, क्या ये संभव है? यदि हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो काफी कुछ हम समन्वय कर सकते हैं। आप 8 बजे रात को आते हैं तो सुबह आप यज्ञ हवन करके जा सकते हैं, दोनों समय का। ऐसे ही उपासना की बात है तो सुबह उपासना की, रात को सोते समय जैसे सोने लगे उस समय थोड़ी देर चिंतन कर लिया, ये चीजें तो कर ही सकते हैं। बाकी का आपका जीवन व्यस्त है वो छोड़ दीजिए। वैदिक दिनचर्या जितनी हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होगी उतना हम इसको कर सकते हैं। सर्वथा तो आज के दिन आपको असंभव दिख रही होगी, जैसे इस शिविर में चल रहे हैं ऐसा तो घर पे भी नहीं होने वाला, ऑफिस की बात छोड़ दीजिए। यम नियम में फर्क क्या है? मैं यह नहीं पूछ रहा यम नियम कौन कौन से हैं। यम और नियम शब्द थोड़ा सा भेद है। यम उसी के सामने नी लगा दिया, नियम, शब्द दोनों में एक ही है। यमु उपरमे धातु है, अर्थात जहां उपरम हो जाता है, उपरम अर्थात हम हिंसा से उपरम हो गए, रुक गए, चोरी से हम रुक गए, अर्थात दूसरा क्या था, सत्य झूठ बोलने से रुक गए। तो यमु उपरमे, इस यम में धातु है उपरम, ठहर जाना, रुक जाना, अर्थात विपरीत कर्मों से रुक गए। ऐसा ही नियम में है शौच, गंदगी से निश्चय पूर्वक अपने आप को रोक लेना, ऐसे आप अर्थ कर सकते हैं, अन्यथा वो भाग तो है ही। इसमें मुख्य धातु है यमु उपरमे, निश्चय पूर्वक रुक जाना, रुक जाना। नमस्ते शब्द कहां से आया है? नमस्ते शब्द वेदों से आया है, परमेश्वर का दिया हुआ ये ज्ञान है। इसका विस्तारित अर्थ क्या है? इसका विस्तार से अर्थ नमः ते, इसमें 2 शब्द हैं, ये पूरा वाक्य है, एक शब्द नहीं है, पूरा वाक्य है। नमः ते, ते माने तुभ्यम, तुम्हारे लिए, आपके लिए, नमः मेरा झुकना है, तुम्हारे लिए मैं झुकता हूं। और परसों पूज्य स्वामी जी महाराज ने आर्यदर्शन रत्नमाला का 100वां जो बोला था, नमस्ते ही बोला था, मैं तुम्हारा मान्य करता हूं। ऋषि दयानंद जी ने इसका अर्थ लिखा है, एक नमस्कार होता है और एक नमस्ते होता है। नमस्कार और नमस्ते में दिन रात का अंतर है। आजकल हम ज्यादा क्या करने लग गए, नमस्कार नमस्कार, समाचार वाले भी नमस्कार और समाचार शुरू। नमस्कार का अर्थ क्या है? नमस्कार जैसे कुंभकार, चर्मकार आदि, नमस्कार एक संज्ञा है, एक नाम है, और नमस्ते पूरा वाक्य है। नमस्कार का अर्थ है झुकना, नमस्कार झुकना, इतना ही अर्थ है। अब हमने कहा कि नमस्कार जी, झुकना जी, तुझे झुकना जी या मुझे झुकना जी पता ही नहीं लगता, नमस्कार झुकना जी। तो नमस्ते का अर्थ क्या है? झुकना तो है, लेकिन ते, आपके लिए मेरा झुकना है, अर्थात मैं आपका आदर करता हूं। तो नमस्ते और नमस्कार यदि करना पड़े, पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा कि मैं आपको नमस्कार करता हूं, अर्थात मैं आपके लिए झुकता हुआ, तो इतना बोलना पड़ता है और पूरा का पूरा नमस्ते में आ गया, ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। तो यदि शुद्ध है तो क्या हो गया, नमस्ते। नमस्ते वेद में है, नमस्ते जो पौराणिक लोग हैं, पुराणों को मानते हैं, अनेकों बार नमस्ते आया है। मैंने जिज्ञासा समाधान लिखा था, मेरी पुस्तक के अंदर भी है वो समाधान, आप उसमें देख सकते हैं। पुराणों के अंदर लगभग 1600-1700 बार नमस्ते शब्द आया है। वेदों में अनेकों बार आया है, वहां प्रमाण दिए हुए हैं। कौन से पुराण में कितनी बार नमस्ते आया, जो पौराणिक भाई नमस्कार नमस्कार करने लग गए, यदि सीखना है तो अपने पुराणों से ही सीख लो, वहां भी नमस्कार ही है। तो जी नमस्ते नमस्ते, मेरे से भूल हुई, वहां भी नमस्ते ही है। कितनी बार नमस्ते आया है अलग अलग पुराणों की वहां गणना भी दी है। जिज्ञासा विमर्श नाम की पुस्तक है, कभी मिल जाए तो देख लीजिएगा। आर्य समाज ने इसे ही अभिवादन शब्द के लिए क्यों अपनाया? आर्य समाज वेद को मानता है, वैदिक सिद्धांत को मानता है, और ये नमस्ते वैदिक है, वेद के द्वारा दिया गया है, मिला है, इसलिए आर्य समाज ने इसी को अपनाया अभिवादन रूप में। चलते चलते बता देता हूं, नमस्ते बड़े काम की चीज है, इस नमस्ते को छोड़िएगा मत। सबसे पहला कार्य हमारा क्या होता है, जब हमारा कभी किसी से झगड़ा होता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाता है, बोलना बंद कर देते हैं। और कहां तक बोलना बंद कर देते हैं, नमस्ते करना तक बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, दूरियां बनेंगी या नजदीकियां बनेंगी, दूरियां होती चली जाएंगी। गांव में एक वाक्य सुना करते थे कि भाई उससे मनमुटाव हो गया है, मनमुटाव तो हो गया लेकिन राम रमी अभी भी चल रही है। राम रमी का मतलब नमस्ते अभी भी है, नमस्ते है तो अभी निकट आने की गुंजाइश है, अभी अवसर है कि हम निकट आ सकते हैं। जिस दिन ये राम रमी ये नमस्ते भी बंद हो जाती है तब और दूरियां हो जाती हैं। नमस्ते के अंदर ताकत बहुत है। कितनी ताकत है, इस ताकत का प्रयोग नेता लोग उठाते हैं, फायदा उठाते हैं इसका। आपने देखा होगा जब नेता लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो इनके होर्डिंग पेपर छपते हैं, उनमें इनका फोटो छपता है, किसी नेता का फोटो अकड़ में देखा है, ऐंठ में देखा यूं, कैसे फोटो उतरवाते हैं, हाथ जोड़ करके उतरवाते हैं, क्या जरूरत थी। जब ये किसी गरीब के घर वोट मांगने जाते हैं तो गरीब दरिद्र है, झोंपड़ी वाला है, नेताजी करोड़पति अरबपति हैं, तो वहां उसके नजदीक गए तो क्या करता है, दूर से ही हाथ जोड़ता है और नजदीक जाकर के पैर तक पकड़ लेता है। क्यों, ताकत है या नहीं है, ताकत है। और साथ साथ बोल दिया करता हूं, कॉलेज के लड़के देखे क्या साल भर अपने अध्यापकों को नमस्ते नहीं करते, लेकिन जब एग्जाम का एक महीना रह जाता है तो सलाम ठोकना शुरू कर देते हैं एक महीना पहले। क्यों, ताकत है, प्रयोग करते हैं। और सुन लीजिए, ये माताएं बहने बैठी, कर लिया करो प्रयोग, क्या हुआ, जिन्होंने सुन रखा है दोबारा सुन लीजिए। एक बहू रोटी बना रही थी, रोटी चूल्हे पर बना रही थी, उसकी सास बगल में ही बैठी थी पीढ़े के ऊपर। अच्छा, ये सास बड़ी विचित्र चीज हो गई आज वर्तमान, अनुभवी भी बैठी होंगी जो सास है। मध्य प्रदेश में इटारसी एक स्थान है, उसके पास में गांव है, उस गांव में मैं स्कूल में गया तो गांव वाले इकट्ठा थे और छोटे छोटे बच्चे भी इकट्ठा थे, सातवीं कक्षा की लड़कियां बैठी थी, बच्चियां बैठी थी। तो मैंने उन बच्चियों से एक बात पूछी, मैंने कहा बेटियों ये बताओ कि आजकल जब लड़कियों का विवाह होता है, विवाह होने के बाद जब पहली बार ससुराल जाती है, ससुराल में उनको बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा लगता है, उस सब कुछ में एक चीज अच्छी नहीं लगती। सातवीं कक्षा की बच्चियों ने मिलकर के कहा, जी सास। हमने कहा कि हे भगवान, कहां जाए बेचारी, सास बैठी थी बगल में। बहु रोटी बना रही थी, रोटी बनाते बनाते एक रोटी चूल्हे में जल गई, चूल्हे में रोटी जली, इधर सास बैठी हुई देख रही थी, सांस भी साथ साथ जलने लग गई, सांस जलने लग गई। जब कोई चीज जलती है तो धुआं उठता है, रोटी जल रही थी रोटी में से धुआं उठा, इधर सांस जल रही थी तो सांस के अंदर से धुआं उठा, और धुआं क्या उठा, सास ने अपनी बहू को तीन गालियां दी। तीन गालियां दी, बहू को ज्यादा गाली देते हैं या बहू की मां को ज्यादा गाली देती हैं, देख लीजिए। जब सास ने बहू को तीन गाली दी तो बहू भी कम नहीं थी, छह गाली सुनाई, छत्राणी थी। और क्या हुआ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा ना, जो हमसे टकराएगा भूखा घर से जाएगा, भूखा ही मारेंगे। बहू ने रोटी बनाना एक तरफ किया, सास और बहू ने रोटी नहीं खाई, भोजन नहीं किया, भूखी सो गई। भूखी सोई, सुबह हुआ तो बहू जब से ससुराल में आई थी एक काम नित्य प्रति करती थी, कौन सा, सास के पैर छू करके नमस्ते जरूर करती थी, पैर छू करके नमस्ते करती थी। आज झगड़ा हो गया था ज्यादा, और सुबह उठी तो झगड़ा तो इसको याद नहीं रहा, नमस्ते याद रहा, सीधा सास के कमरे में गई। कमरे में जाकर के सास तो बैठी थी इतना मोटा मुंह फुला करके, अभी सूजन उतरी नहीं थी। बहू नजदीक गई, नजदीक जाकर के सास के पैर छुए, पैर छू करके कहा कि मां नमस्ते। एक तरफ खड़ी हुई तो इसकी सास ने इसको दो बार ऊपर से नीचे तक देखा, क्या देखा, कि ये साम वाली है या कोई और है, साम वाली है कोई और है, ध्यान से देखा, है तो वही। सास नीचे उतरती है, बहू को गले से लगाती है, और गले से लगा करके कान में एक बात कहती है कि मेरी बेटी एक एक रोटी मत जलाया कर, भले ही दो दो रोटी जला दिया कर। अच्छा, एक रोटी में इतना बड़ा युद्ध हो गया था, अब दो दो की बात कहां से आ गई। नमस्ते बड़े काम की चीज है। यदि आप अपने बड़ों के, सास के, ससुर इत्यादि का सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं माता पिता इत्यादि के, इसमें ताकत बहुत है। किसी ने कहा कि किसी मूर्ख को वश में करना हो तो उसकी गर्दन पकड़ो, किसी ताकतवर व्यक्ति, पहलवान व्यक्ति को वश में करना हो तो उसकी कमर पकड़ो, और किसी बड़े आदमी को वश में करना हो तो उसके पैर पकड़ो। पैर पकड़ने से बड़े वश में आ जाएंगे। तो नमस्ते कीजिए। लिखा है, क्या बगैर भावार्थ जाने संध्या के मंत्रों का संध्या करना फलदायी नहीं है। बिना भावार्थ जाने यदि हम केवल मंत्र पाठ करते हैं तो आंशिक लाभ होगा, सर्वथा लाभ नहीं होगा। यदि हम एक एक पद का अर्थ जानते हुए संध्या करते हैं तो बहुत अधिक लाभ होगा, एकाग्रता बनेगी, परमेश्वर की ओर से सात्विकता बनेगी, अंतःकरण पवित्र होगा। तो भावार्थ युक्त, अर्थपूर्वक संध्या करते हैं तो अधिक लाभ है, अन्यथा आंशिक लाभ होगा। ऐसे ही यज्ञ हवन के मंत्रों के साथ भी आप जोड़ लीजिएगा। कहा है, मैं यहां आया तब से मैंने किसी आचार्य के चेहरे पे हंसी नहीं देखी। क्या आप हंसी के दुश्मन हैं? जब आप यहां बैठेंगे तब पता लग जाएगा। यहां बैठने के बाद किस प्रकार से रहना होता है वो तब आपको पता लग जाएगा। फिर भी इतना तो नहीं है कि हम हंसी के दुश्मन हैं, हम भी हंसते हैं, भले ही कमरे में जाकर के हंसते हों। पूछा है, यज्ञ में किन किन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए एवं कब कब करना चाहिए। तो एक तो यज्ञशाला पर वो सूची आचार्य श्री ने बनवा करके लगवा रखी है, वो आप देख लीजिएगा, औषधियों का पता लग जाएगा। और किस किस ऋतु में कैसी कैसी डालनी चाहिए, तो आर्य पर्व पद्धति आदि पुस्तकें हैं, उनमें ऋतुओं का भी अलग अलग दिया हुआ है, देख सकते हैं। निद्रा वृत्ति को त्यागने के लिए क्या विशेष प्रयोजन करने चाहिए? निद्रा वृत्ति को त्यागने के लिए आपका खान पान ठीक होवे, सात्विक खान पान होगा, आलस्य कम आएगा, आपकी उदर शुद्धि ठीक होनी चाहिए, आलस्य कम आएगा, आदि आदि। आपके मेहनत कितनी करते हैं, उस मेहनत के आधार पर आप कितना विश्राम शरीर को देते हैं, तो व्यवहार में कार्यकाल जो होगा आपका उसमें निद्रा कम सताएगी, आदि आदि मोटे मोटे प्रयोग हैं। और जब हम जिस कार्य को अधिक रुचिपूर्वक करते हैं तब भी हमें निद्रा वृत्ति नहीं सताती, तो उपासना इत्यादि में जितनी अधिक रुचि होगी उतना ही आप निद्रा वृत्ति से दूर रहेंगे। शिविर के पश्चात किसी शंका समाधान के लिए आपसे किस प्रकार संपर्क किया जा सकता है? आप यदि शंका समाधान लिखित रूप में करना चाहते हैं तो शंका लिख करके ऋषि उद्यान अजमेर के पते पर मेरे पास भेज देंगे। मैं लिखित रूप में परोपकारी पत्रिका में जो लेख आता है उसमें आपके नाम से शंका आएगी और उत्तर आ जाएगा। सामान्य रूप से पूछना चाहते हैं तो दूरभाष से कभी पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं बात कर पाता, लेकिन फिर भी दूरभाष से पूछ सकते हैं। नंबर बता देता हूँ, 9024669555। हाँ फिर बोलता हूँ, 9024669555 हो गया जी। ईमेल arya@somadev.com। पूछा है, गृहस्थ के लिए परिवार हेतु क्या कर्तव्य है तथा कर्तव्य निर्वहन के उपरांत मन चाहा परिणाम ना आए तो क्या भावना करना चाहिए? गृहस्थ के लिए परिवार हेतु कर्तव्य आप लोग अधिक जानते हैं, गृहस्थी आप हैं, मैं तो गृहस्थी हूं नहीं, फिर भी गृहस्थ के लिए परिवार का कर्तव्य वहन करना पड़ता है। बच्चों के भरण पोषण की ठीक तरह से व्यवस्था हो जाए, औषधि चिकित्सा आदि की व्यवस्था हो जाए, माता पिता के प्रति सद्भाव बना रहे, उनकी व्यवस्था हो जाए, और इतना सारा करते हुए भी अनुकूल वातावरण नहीं बन रहा तो विपरीत भावना मत आने दीजिए। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, हमने अच्छा कर्म किया है, उन्होंने अपना स्वभाव नहीं सुधारा तो वो अपना कर्म करने में स्वतंत्र हैं, तो उससे विपरीत भावना अपने मन में मत आने दीजिए। परमात्मा के न्याय का इंतजार करते रहिए, परमात्मा के न्याय के ऊपर पूरा विश्वास करके चलेंगे तो विपरीत भावना नहीं आएगी। वैदिक धर्मी के लिए कौन कौन से कार्य करने अनिवार्य हैं? वैदिक धर्मी के लिए यम नियम आदि इन्हीं के लिए हैं, पंच महायज्ञ वैदिक धर्मियों के लिए हैं, आदि आदि इनमें सब कुछ आ जाएगा। वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है राग से विगत हो जाना, विरत हो जाना, हट जाना, राग से दूर हो जाने का नाम वैराग्य है। सभी दुखों से छुटना कैसे संभव है? सभी दुखों से छुटना विवेक से संभव है, समाधि से संभव है, परमेश्वर की उपासना से संभव है। क्या वेदों के अनुसार बुरे कर्मों के फल माफ हो सकते हैं? वेदों के अनुसार अथवा किसी अन्य अनुसार किसी भी कर्म का फल माफ नहीं होता, भोगना पड़ता है। एक आपने कहावत श्लोक का अंश सुना होगा, है तो वो पुराण का, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये पुराण का वाक्य है। तो कर्मों का फल भोगना होता है, क्षमा नहीं होती। समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त होती है? समाधि की अवस्था वैराग्य होने के बाद प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्रों से वास्तविक क्या लाभ होता है? ज्योतिष शास्त्रों से वास्तविक लाभ, सूर्य और इस पृथ्वी की दूरी क्या है, गणित विद्या क्या होती है, वो सारा का सारा ज्योतिष में ही है। जितना हम गणित पढ़ते हैं वो ज्योतिष है, तो इस गणित से लाभ नहीं लेते, लाभ लेते हैं। पदे पदे हमें लाभ लेना होता है, देखकर एक एक क्षण में लाभ लेना होता है, देखते ही हैं। तो ज्योतिष वो फलित वाला नहीं, गणित ज्योतिष। जिन संत महात्माओं के नाम के पहले श्री श्री 108 श्री लगा होता है, क्या वे ईश्वर के निकट होते हैं? ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जिनके नाम के सामने 108 लगा हो वे ईश्वर के निकट हों। ईश्वर के निकट वैराग्यवान व्यक्ति ही होता है। क्या राशि फल देखकर भविष्य की बातों का ज्ञान होता है? राशि देखकर भविष्य की बातों का कोई ज्ञान नहीं होता, ये भ्रम निकाल दीजिएगा। हाथ की रेखाओं को देख करके, राशियों को देख करके कोई भी कुछ नहीं बता सकता। अब भविष्य की बातें, ये जो कसाब जैसे पकड़ में आए थे, अफजल जैसे पकड़ में आए थे, इनकी राशियां देखते और राशियां देख करके भविष्य की योजना उनकी जान लेते, लेकिन ऐसा नहीं जान पाते। राशियां 12 हैं और मनुष्य कितने हैं? 7 अरब से ज्यादा। अब 7 अरब को 12 से भाग दे देंगे तो एक राशि के बांटे कितने आएंगे, गणना करके देखिएगा। और यदि राशियों का फल एक जैसा होता, आपने अनेक बार सुना होगा राम और रावण की राशि एक या अलग अलग, एक। कृष्ण और कंस की राशि एक या अलग अलग, एक। सीता और शूर्पणखा की राशि एक या अलग अलग, एक। मायावती और मुलायम सिंह की राशि एक या अलग अलग, अब देख लीजिएगा राशियों का फल क्या होता है। दूसरा, हाथ की रेखाओं के ऊपर विश्वास मत रखिएगा। हाथ की रेखाओं के ऊपर कुछ नहीं है, हमारा मति भ्रम हो जाता है, हम भ्रमित होकर के ये कहने वो ज्यादा ज्यादा पाखंड में फंसते चले जाएंगे। इन रेखाओं में नहीं है, हाथ में है तो पुरुषार्थ में है, हाथ से पुरुषार्थ करें। मेरी माँ ने भी बचपन में मेरा हाथ दिखाया था, कुछ बड़ा हुआ शहर आने लगा तो मैंने भी स्वयं पंडित से हाथ दिखाया। उन्होंने जैसी इनकी रेखाओं का अध्ययन है, ये कहा था कि 2 विवाह होंगे और पैसा बिल्कुल नहीं है, शादी 2 होंगी, पैसे की रेखा है नहीं। अब यदि किसी के 2 विवाह हो जाएं और पैसा न हो, क्या होगा? 1 को मुश्किल हो जाता है रखना, पैसा न हो, यहां 2-2 बता रखे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? यदि ज्योतिषी की बात सच्ची होती तो क्या होना था? 1 इस बगल बैठी होती और 1 इस बगल बैठी, यही। लेकिन ऐसा नहीं है। और पैसे की बात करते हैं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप जैसे लोग बहुत देते हैं, मेरी अपेक्षा से ज्यादा देते हैं, तो पैसे की कमी है नहीं। यदि ज्योतिषी की बात सच्ची होती तो कहीं और ही होते। आगे कह रहे हैं कि यज्ञ पर जो रिसर्च अनुसंधान हुआ है क्या वह उपलब्ध हो सकता है? मुझे ध्यान था, आते आते मैं छोड़ करके आ गया, कल वो रिपोर्ट आपको दिखा दूंगा यहां से। जी हाँ, उस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, MCI इनकी वेबसाइट पर आपको वो मिल जाएगा, और मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा। मन से कौन कौन से अच्छे व बुरे कर्म होते हैं? मन से 3 अच्छे और 3 बुरे कर्म होते हैं। मन से द्रोह करना एक बुरा कर्म, मन से नास्तिकता रखना दूसरा, मन से चोरी की भावना करना तीसरा, ये 3 बुरे कर्म हो गए। अर्थात द्रोह माने हिंसा, मन से हिंसा करना, द्रोह करना, दूसरे के प्रति विपरीत भाव रखना, मन में तीसरा क्या बोला था, चोरी के भाव रखना, आदि आदि ये बुरे हो जाएंगे। इसके विपरीत मन में श्रद्धा रखना, आस्तिक होना मन से, दूसरे की सहायता की इच्छा रखना और चोरी न करने की भावना उसके विपरीत ये हो जाएंगे। तो तीन बुरे और तीन अच्छे मन से कर्म होते हैं, इनका विस्तार होता रहता है। पूछा पर लिखा है, जो प्रत्यक्ष ही मूर्तिमान हो उसका ध्यान नहीं होता, कारण कि वह तो ज्ञात पदार्थ है ही। ध्यान किसका होता है? प्रत्यक्ष में जो मूर्तिमान चीज है, क्या हम उसका ध्यान कर सकते हैं? जब हम प्रत्यक्ष मूर्तिमान चीज का ध्यान करेंगे, हमने आंख बंद की, तो ध्यान किसका होता है? एक बार चेहरा देखा, एक बार नाक देखा, हाथ देखे, पैर देखे, वहीं घूमता रहता है, ध्यान लगता है या घूमता रहता है? प्रत्यक्ष है। मूर्ति के अंदर ध्यान स्थिर नहीं हो सकता। स्थिर कहाँ होगा? निराकार में स्थिर होगा। और यहाँ प्रत्यक्ष की जो बात कही है कि प्रत्यक्ष में ध्यान नहीं लगता, वो प्रत्यक्ष मूर्ति आदि की बात है। प्रत्यक्ष में आत्मा भी है, प्रत्यक्ष में परमात्मा भी है, अर्थात उनकी भी सत्ता है। तो जो परमेश्वर सीधा सीधा आंखों से नहीं दिखता, उनके गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करते हैं तो ध्यान लगता है, मूर्तिमान पदार्थों में ध्यान नहीं लगता। लिखा, चारों वेदों का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा ने प्राप्त किया था। ये ब्रह्मा कौन है, अथवा चार ऋषियों को वेद का ज्ञान किसने दिया? जो चार ऋषियों को वेद का ज्ञान परमात्मा ने सीधा सीधा दिया। इन चार ऋषियों से महर्षि ब्रह्मा ने पढ़ा और ब्रह्मा से आज तक की परंपरा वेदों की चली आई है। अब ये ब्रह्मा कौन थे ये तो मैं नहीं बता सकता। आदि सृष्टि में उन चार ऋषियों के बाद वो ब्रह्मा नाम के जो भी व्यक्ति हुए वो थे। एक तरफ सिखाया जाता है कि स्वाभिमान की रक्षा करो, पर योगाभ्यासी को अपने सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्या दोनों में प्रतिरोध नहीं है? कोई प्रतिरोध नहीं है। हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, की ही जाती है, वो स्वभाव में है हमारे। हम वहां ये परिस्थिति जब पैदा होगी, हम स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा में उद्यत होंगे। योगाभ्यासी को सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सम्मान अर्थात ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मन में कि मेरा सम्मान हो, मेरे को ज्यादा माने, मेरी पूछताछ ज्यादा हो, मेरे को ऊंचा आसन दिया जाए आदि आदि, ये मन में बना करके नहीं रखना चाहिए। इससे मन विचलित होगा, विचलित होगा, उपासना में बाधा आएगी। तो योगाभ्यासी को अपने स्वाभिमान की तो रक्षा करनी है, लेकिन सम्मान की इच्छा नहीं रखनी है, अपने मन से नहीं बनाए रखना है। दूसरे लोग ऊंचे आसन पर बैठाते हैं तो बैठ गए, लेकिन मन में वो इच्छा नहीं थी। दूसरे लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मन में हमारी इच्छा नहीं थी। ये भाव बनाने से उपासना अच्छी होती है और इन दोनों में कोई प्रतिरोध नहीं है। चार प्रकार के दुख एवं तीन प्रकार की ऐसनाएं क्या होती हैं? चार प्रकार के दुख जो महर्षि पतंजलि ने दिए हैं, परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति, विरोध। ये चार दुख वहां गिनाए हैं, व्याख्या हम करेंगे नहीं। ये चार दुख हम आप साधारण लोगों की पकड़ में नहीं आते। किसकी पकड़ में आते हैं? विवेकी नह शब्द डाला है वहां, विवेकी व्यक्ति को ही पकड़ में आएंगे। साधारण लोगों को हम व्याख्या भी कर देते हैं, इनका प्रवचन भी कर देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये पकड़ में आएंगे तो विवेकी व्यक्ति के पकड़ में आएंगे। तीन ऐसणाएं आप जानते ही हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। कर्ता की दृष्टि से कर्म तीन प्रकार के हैं, कृत, कारित, अनुमोदित। अनुमोदित कर्म का अर्थ क्या है? अनुमोदित कर्म का अर्थ है किसी ने कोई कर्म किया, उसका अनुमोदन कर दिया कि तूने ठीक किया है, अथवा प्रेरित कर दिया, प्रेरित किया कि तू ये कर्म कर दे। इससे क्या होगा? एक भोला भाला व्यक्ति है, भोले भाले व्यक्ति को किसी ऋषि को मरवा दिया जाए, उस भोले भाले व्यक्ति से किसी ऋषि को मरवा दिया जाए, प्रेरणा देने वाला कौन था? कोई दूसरा। मारने वाला कौन था? कोई दूसरा। फल ज्यादा किसको मिलेगा? प्रेरणा देने वाले को मिलेगा, तो यही अनुमोदित समझिएगा। इसी प्रकार से यज्ञ पर वैज्ञानिक शोध हुआ, उसका वो आ गया है। योग दर्शन में ईश्वर साक्षात्कार एवं मोक्ष मार्ग बताया गया है। शेष दर्शनों में क्या है, वे किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति के लिए लाभप्रद हैं। शेष दर्शनों में भी मोक्ष की ही बात है, परमात्मक पहुंचने का ही तरीका बताया है। आप इनको पढ़ेंगे तो परिचय हो जाएगा। थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लीजिएगा, इनका स्वाध्याय कीजिए। अधिकांश कर्म ज्ञान पूर्वक होते हैं, इसका मतलब एवं अपवाद समझाएं। अधिकांश कर्म ज्ञान पूर्वक होते हैं, मन की इतनी तीव्र गति है वो हम कम जान पाते हैं, अर्थात ये हाथ उठना रूपी जो कर्म है ये भी ज्ञान पूर्वक होता है। आप जो देख रहे हैं ज्ञान पूर्वक हो रहा है, आप कुछ और कार्य करते हैं अधिकांश रूप से ज्ञान पूर्वक होता है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम बेहोशी अवस्था में रहते हैं, असावधान रहते हैं, उससे हम कुछ ऐसी क्रिया करते रहते हैं, वो जो है वो ऐसा लगता है अज्ञान पूर्वक है। अन्यथा यदि हम सावधान होकर के विचारेंगे तो प्रत्येक, लगभग प्रत्येक कर्म ज्ञान पूर्वक ही होता है। लिखा है फल की दृष्टि से कर्म तीन प्रकार के, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। क्रियमाण कर्म कल भी मैंने बताया था, जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं इसको क्रियमाण कहते हैं। क्रियमाण का संस्कार जो ज्ञान में जमा हो गया है उसको संचित कहते हैं। जो वर्तमान में सुख दुख रूप फल भोग रहे हैं इसको प्रारब्ध कहते हैं। तीन प्रकार के लोकों को समझाएं। तीन प्रकार के लोक, पृथ्वी लोक जहां ये प्राणी आदि रहते हैं, अंतरिक्ष लोक जो बीच का पोलापन है, खाली स्थान जो हमें दिखता है इसको अंतरिक्ष कहते हैं, द्युलोक जो प्रकाश देने वाले लोक हैं उनको द्युलोक कहा जाता है, सूर्य आदि। शरीर चार प्रकार के होते हैं, अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज। इन्हें समझाएं, आप जानते ही हैं, जो अंडे से पैदा होते हैं पक्षी इत्यादि। जरायुज जो गाय और मनुष्य आदि के बच्चे पैदा होते हैं वो जरायुज हैं। स्वेदज जो पसीने से पैदा होते हैं, ज्यादा गंदगी हो गई और पसीना आदि आया उससे जो पैदा हुए वो स्वेदज हुए। उद्भिज जो जमीन को फोड़ करके पैदा होते हैं, वृक्ष आदि। अंतर्यामी का अर्थ समझाएं। अंतर्यामी का अर्थ है अंदर की जानने वाला या प्रापणे। अंतर अंदर, अंतःकरण की जो जानने वाला है उसको अंतर्यामी कहते हैं। आश्रम से दी गई थैली सभा खंड में रखी थी, थैली पर 144 नंबर लिखा है। किसी को मिली हो तो कार्यालय पहुंचा दें, किन्हीं की ये थैली रह गई होगी 144 नंबर की, कार्यालय में पहुंचा दीजिए। योग दर्शन सूत्र 16 में वर्णित पुरुष ख्याते से क्या आशय है, जीवात्मा या परमात्मा, दोनों ले सकते हैं। पुरुष ख्याते है अर्थात पुरुष का ज्ञान हो जाता है, वहां पुरुष ख्याते है तो परमेश्वर ही है। पुरुष का ज्ञान हो जाना पुरुष ख्याते है, ये अर्थ है, अर्थात परमात्मा का ज्ञान हो जाना। मेरा मन और वैदिक विचार दोनों तरफ टेक, क्या लिखा है पता नहीं, रेशनालिज कुछ होता है जी, मेरा, अच्छा ठीक है, वैदिक विचार दोनों तरफ, भाषा समझ में नहीं आ रही, छड़ी लोकल की और तरफ है, क्या करूं, मन दोनों तरफ है आपका। इसमें देखिए हमारा मन दो तरफ क्यों दिखने लगता है, एक तो स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मन जड़ है, इसको जड़ मान करके देखेंगे तो हम उसको संचालित कर रहे हैं और हम ही दोनों तरफ उसको ले जा रहे हैं। ये जो स्थिति होती है, हम जब निर्णय की स्थिति में नहीं होते तब दोलायमान होते हैं। यदि हमने अंदर से निर्णय कर लिया है तो हम इधर उधर भटकेंगे नहीं। जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम दोनों तरफ लाभ देख रहे हैं, कभी इस बात में लाभ दिखता है कभी दूसरी बात में लाभ दिखता है, इसलिए इधर उधर होते रहते हैं। स्वामी रामतीर्थ जी के मन में संन्यास लेने की आ गई, संन्यास लेने की आ गई तो मन में विचार चल रहा था कि संन्यास लूं या न लूं। गली में जा रहे थे तो एक मेहतरानी आ रही थी, झाड़ू लगाने वाली, तो सामने से आ रही थी तो स्वामी राम तीर्थ जी वो मेहतरानी इधर हुई तो वो भी इधर हो गए। जब मेहतरानी ने रास्ता देने के लिए इधर अपना वो पैर बढ़ाए इधर हुए तो स्वामी राम तीर्थ जी भी इधर हो गए। कई बार इधर उधर होना होता रहा। मेहतरानी ने तंग आकर के कहा कि अपना रास्ता निश्चित क्यों नहीं कर लेते, अपना रास्ता निश्चित क्यों नहीं कर लेते, कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो। बात तो बाहर की थी लेकिन राम तीर्थ जी तो अंदर चल रहे थे, तत्काल निर्णय कर लिया कि ये करना है। जब हमारा अंदर से निर्णय हो जाएगा तब हम दोलायमान नहीं होंगे इधर भी उधर भी। तो ठीक निर्णय कीजिए, मन एक तरफा होता चला जाएगा। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी किस प्रकार से लाए थे और कहां से लाए थे? देखिए, रामायण के अंदर विशुद्ध रामायण, महर्षि वाल्मीकि के रामायण, उस समय विमान आदि थे और कितनी तेज गति से चलते थे उस गति का भी वर्णन है। हनुमान जी विमान से गए होंगे और विमान से जाकर के हिमालय से वो औषधि लेकर के आए हैं, माने स्वयं उड़ करके, मनुष्य का शरीर उड़ नहीं सकता, यदि उड़ सकता होता तो विमान बनाने की जरूरत नहीं थी। तो विमान से गए होंगे, हिमालय का वहां वर्णन है, तो लंका और हिमालय इतनी दूरी और रात में ही तय करनी थी, आना और जाना था, तो इतनी तेज गति के विमान आज भी हैं। कितनी तेज गति के विमान के पाकिस्तान में जाएंगे और 4-5 मिनट में ही गोला डाल करके वापस आ जाएंगे, गति वाले हैं, आज हैं, तो उस समय और भी अच्छा विज्ञान था। तो ये क्या महाभारत में जुआ खेला गया था? हाँ, महाभारत में जुआ खेला गया था। क्या माता द्रौपदी का चीर हरण हुआ था? हाँ, चीर हरण हुआ था, इसलिए तो इतना बड़ा उपद्रव हुआ। जो अवैदिक लोग थे, गलत मान्यता वाले लोग थे, उन्होंने ये कार्य किया। युगराज श्री कृष्ण आचार्य संदीपनी के गुरुकुल में कितना अवस्था में पढ़ने के लिए गए थे और कितने साल तक रहे थे ये पूरी तरह से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आचार्य संदीपनी के, ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में वो पढ़े थे। यदि हिमालय से संजीवनी बूटी हनुमान जी महाराज लाए तो एक बात में इतना अंतर किस प्रकार से कहा था, माने कौन सी बात का आपने स्पष्ट नहीं किया? मुसलमानों के लड़के लड़कियां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद भी अपने संप्रदाय के प्रति चुस्त होते हैं और हमारे नहीं होते, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मुसलमानों के लड़के बच्चे अपने घर पे ही मुस्लिम माता पिता उनको पूरी तरह से परिपक्व कर देते हैं कि हमारा ही धर्म, हमारा ही पैगंबर, हमारे ही सिद्धांत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत हैं। बचपन से ही सिखा दिया जाता है। अब वो दूसरी जगह जाते हैं तो अपना ही प्रचार करेंगे, दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे। यही मुसलमानों का हो रहा है। हम अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दे रहे, बता नहीं रहे कि हमारे वास्तव में भगवान क्या है, भगवान का परिचय क्या है, आदि आदि कुछ नहीं बताते। डाल दिया कॉन्वेंट में तो उन्हीं की सीखेगा। हिंदुओं के ये विडंबना है कि हम अपने बच्चों को ये ज्ञान बिल्कुल नहीं दे रहे। देवरिया जिला में एक लार कस्बा पड़ता है। पिछले 2 वर्ष पहले मेरा वहां कार्यक्रम था। सप्ताह भर 5 दिन का या सप्ताह भर का श्रावणी पर कार्यक्रम। वहां मैं सुबह सुबह टहल घूम करके आ रहा था। भोर हो रही थी। भोर के समय 5-6 छोटी छोटी लड़कियां जो हिजाफ अपने मुख को पूरी तरह से ढके थी, कपड़ा बांधी थी, केवल इतना खोला हुआ था, और लड़कियों की अवस्था ज्यादा नहीं थी, कोई 7 साल 8 साल की रही होंगी। उनके हाथ में रहेल थी और एक किताब थी। मैंने उस साथी से पूछा, क्या ये सुबह सुबह ट्यूशन पढ़ के आई हैं? उस साथी ने बताया कि ट्यूशन नहीं पढ़ करके आई है, कुरान पढ़ करके आई है। सुबह सुबह सर्दी जैसी हो गई थी, सुबह सुबह वे छोटी छोटी बच्चियां, घर वाले उनको बाहर निकाल देते हैं और मौलवी के पास जाकर के कुरान पढ़ करके आती हैं। परिपक्व वे होंगे या हमारे बच्चे होंगे, ढीले हैं हम, हमने ज्ञान दिया ही नहीं। एक सरदार जब गुरुद्वारे में जाता है तो अपने बच्चे को साथ लेकर के जाता है, और हम आर्य समाजी जब यहां आते हैं, आर्य समाज में जाते हैं, तो क्या करके आते हैं? बच्चों को छोड़ दीजिए, पत्नी तक को नहीं ला सकते, कैसे बढ़ेंगे? तो ये हीनता रही है। पूछा है, महाभारत में भविष्य की भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस को मारेगा, और ऐसा हमें बताया गया है, तो ऐसा कैसे संभव है? आकाशवाणी, ऐसी कोई आकाशवाणी नहीं हुआ करती थी कि ऊपर से कोई आवाज आती हो, ऐसी कोई भविष्यवाणी हुई हो, ऐसा नहीं। अंतःकरण की जो आवाजें होती हैं उसको भी आकाशवाणी कहते हैं। अब ये क्या परंपरा रही है, हमें महाभारत में पढ़ने को कहीं नहीं मिला, किसी ऋषि के ग्रंथ में ऐसा पढ़ने को नहीं मिला कि 8वां पुत्र बड़ा होकर के कंस को मारेगा। वो परिस्थिति ऐसी थी कि उन्होंने अपने जो 8वां पुत्र रहा होगा कृष्ण, उनको बड़ी सुरक्षा से, क्योंकि पीड़ित हो चुके थे, एक एक संतान को आंखों के सामने मरते हुए देखा था, अंत में संकल्प किया होगा तो कि इसको तो बचाना ही है, बचाना ही है, तो युक्तियां निकाली होंगी, युक्तियां निकाली तो जैसे भी हो वहां चाबी मिली होगी, या किसी द्वारपाल को वहां जेल में रोक रखा था उनको अपने पक्ष में किया होगा, और वहां से निकल करके आना जाना भी कर लिया, आदि आदि रहा होगा। कोई ये हो कि भविष्यवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी, ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य लग नहीं रहा, न किसी शास्त्र से प्रमाणित हो रहा है। महाभारत के अनुसार के बारे में थोड़ा बताएं, महाभारत के अनुसार रावण जी क्या लिखा है, ये शब्द पकड़ में नहीं आ रहा, यदि आप हैं तो मुझे बता दीजिएगा। आगे, हमारे देश में कन्याओं कन्या का विवाह का विधान है, जैसे दी उम्र बढ़ती है, जैसे ही उम्र बढ़ती है तो लोग बहुत दबाव डालते हैं विवाह के लिए, लेकिन यदि कन्या की इच्छा न हो तो क्या जबरदस्ती विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि जो विवाह होता है, विवाह लड़के की इच्छा से नहीं, कन्या की इच्छा से होता है, और दिया भी क्या है, वर और वधु, वर कहा है, वर अर्थात वर, वरने योग्य, वो वरा जाता है, कन्या उसका वरण करती है, अधिकार कन्या का है, इसलिए यदि कोई कन्या नहीं चाहती है तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी यहां तक लिखते हैं कि यदि गुण कर्म स्वभाव परस्पर नहीं मिलते हैं तो भले ही आजीवन कुंवारे रह जाएं, विपरीत गुण कर्म स्वभाव के वाले के साथ न बांधें। आज हमारी परिस्थिति क्या है, परिस्थिति यह है कि जो लड़का, कठोर बोल रहा हूं, जो नालायक निकल गया, जो विपरीत चल रहा है, एक अच्छा पढ़ लिख रहा है, अच्छा कमाने की योजना बना रहा है, और एक न कमा रहा है, न पढ़ लिख रहा है विशेष, और विपरीत चलने लग गया, मन में माता पिता की क्या आती है कि इसका विवाह कर देते हैं, विवाह कर देते हैं, और ऐसे लड़के का विवाह किसी बेचारी लड़की से कर दिया जो ठीक थी, लड़की से विवाह कर दिया जबरदस्ती, जैसे भी लालच में जो भी किया हो, और अब वो लड़का ठीक तो है नहीं, ठीक नहीं है तो उस लड़की को भी सताएगा, लड़की को सताएगा तो लड़की बेचारी जाए कहाँ, जाए कहाँ? तो लड़की जब सास को शिकायत करती है तो सास भी क्या कहती है, मेरे वाला तो ठीक था, जब से तू आई है तब से, अब बेचारी पहले से झेल रही है, ऊपर से आरोप और आ गया है। ऐसा कभी मत करिएगा अपनी बेटियों के साथ, यदि वो अभी तैयार नहीं है मनस्थिति से, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। धार्मिक व्यक्ति दरिद्र क्यों रह जाते हैं? धार्मिक व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होते। दरिद्र किसको कहते हैं? दरिद्र कहते हैं जिसकी दुर्गति हो रही हो। हम धन की दृष्टि से सोच लेते हैं, धन की दृष्टि से धन कम हो सकता है, लेकिन जो धार्मिक होता है आंतरिक दृष्टि से उतना ही शांत और सुखी मिलेगा, और जो अधार्मिक होता है भले ही कितना भी उसके पास धन संपत्ति हो वो सुखी शांत नहीं मिलेगा। इसलिए धन की दृष्टि से आपको देखेगा, आंतरिक दृष्टि से यथार्थ में धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति है तो अंदर से शांत मिलेगा। यदि व्यक्ति 30 वर्ष का है, उसे मोक्ष का ज्ञान हो गया, उसे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भी है, वह ज्ञान प्राप्ति के लिए सांसारिक दायित्वों को छोड़ निकल पड़े, ऐसी स्थिति में उसके परिवार वालों का ख्याल कौन रखेगा? क्या इस मामले में वो व्यक्ति अपने परिवार का दोषी नहीं है? देखिए, हमारे अंदर ये विचार आते रहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों आ जाता है? क्योंकि हम पूरी तरह सिद्धांत नहीं जान रहे। यदि व्यक्ति के अंदर वैराग्य के भाव जग गए हैं और इस रास्ते पर चलना चाहता है तो बिल्कुल छोड़ छाड़ करके निकल जाना चाहिए। कठोर लगेगा, वर्तमान की समझ के अनुसार छोड़ छाड़ करके निकल जाएगा। अब जो उसके घर वाले हैं, घर वालों की जिम्मेदारी उठानी थी, ये निकल गया, इसको कोई दोष नहीं लगेगा। दोष किसको लगेगा? यदि दूसरे लोग उस परिवार में हैं और परिवार के वो माता पिता इत्यादि की सेवा नहीं कर रहे, उनको दोष लगेगा। यदि वो भी नहीं है तो जिम्मेदारी समाज की हो जाती है, समाज यदि उनका पालना नहीं करता तो दोष समाज को लगेगा, उस व्यक्ति को नहीं लगेगा। इसलिए यदि वैराग्य की स्थिति लग रही हो तो निकल जाइए। कह रहे हैं कि किसी ने 40 वर्ष तक अच्छे कर्म नहीं किए, जीवन व्यर्थ किया, लेकिन अब वह चेत गया तो क्या वह मोक्ष प्राप्त करने का पात्र है? बिल्कुल पात्र है। आप कितने सारे उदाहरण देखेंगे जिनका पहले का जीवन बिल्कुल विपरीत था और बाद में बहुत सात्विक होते चले गए और मोक्ष की प्राप्ति तक वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी निराशा नहीं लानी चाहिए कि विपरीत विपरीत कर्म होते रहे और अब नहीं हो पाएगा। अज्ञानता के कारण व्यक्ति रास्ता भटक जाता है तो ईश्वर उस समय क्यों नहीं रोकते? अज्ञानता के कारण व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है तो फिर ईश्वर की दया उस पर क्यों नहीं होती? काफी नाराज लगते हैं ईश्वर से, जबकि ईश्वर को दयालु कहा गया है। ईश्वर ने हमें कर्म करने की पूरी छूट दे रखी है। हम यदि पूरी तरह से सावधान हैं और पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वहां ईश्वर अवश्य रास्ता दिखाते हैं, अवश्य सहायता करते हैं, और हम बेहोशी में चल रहे हैं, सामर्थ्य को व्यर्थ गंवा रहे हैं, वहां परमात्मा सहायता नहीं करते हैं। कोई कहे कि हम उल्टे चलते रहें और परमात्मा आकर के रोकता रहे, ऐसा नहीं है। जब हम पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे और पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए ठीक ठीक ईश्वर की आज्ञा का अनुसार चल रहे हैं और फिर कहीं गलत रास्ते पर चले गए तो परमात्मा सहायता करेंगे। पूछा है, आज अलग अलग मतांतर धर्मगुरु की दुकानें चकाचौंध के साथ चल रही हैं, उनके सीमाओं पर प्रकाश डालें ताकि स्वयं भी रक्षा कर सकें औरों की भी। ब्रह्मा कुमारी, गायत्री परिवार, श्री श्री रविशंकर, बापू आसाराम, मोरारी बापू, स्कॉन, नारायण स्वामी, अन्य डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे गिना दिए। तो ये बहुत सारे हैं। ब्रह्मा कुमारी वालों का वेद विरुद्ध मत है। गायत्री परिवार जितने अंश में ठीक है वो ठीक है, अन्यथा वो भी वेद विरुद्ध है, मूर्ति पूजा चला दी है। श्री श्री रविशंकर जी, आप देख लीजिएगा सुदर्शन क्रिया में क्या होता है, उपासना होती है, उछल कूद ज्यादा होती है, किसी ने किया हो तो आप ज्यादा जानते हैं। बापू आसाराम को तो देख लीजिएगा कि कहाँ आराम कर रहे हैं, उसी से पता लग रहा है। मोरारी बापू कथाएं करते हैं और वो भी अब मूर्ति पूजा का ही ज्यादा, जितने अंश में ठीक है ठीक है। स्कॉन जो है पूरी तरह से व्यापार है, और वो व्यापार भी विदेशियों का है, अमेरिका का ट्रस्ट है स्कॉन वालों का, और पूरी तरह से यहाँ अरबों खरबों रुपया मंदिर के माध्यम से कमा करके अमेरिका जा रहा है। वहाँ कोई भगवान की पूजा नहीं है, कोई वो भक्ति भाव नहीं है। वे जो आपको अंग्रेज और वो गोरे दिखते हैं, वो खड़ताल बजाते हुए नाचते कूदते हुए, वो केवल एडवर्टाइजमेंट है, अमेरिका का ट्रस्ट है, और वहाँ पैसा ज़्यादा जा रहा है स्कॉन के माध्यम से। नारायण स्वामी वालों को आप जानते ही होंगे, यहाँ गुजरात में है। महर्षि दयानंद जी ने नारायण मत खंडन नाम की पुस्तक भी लिखी है, इनका आदि क्या है और किस प्रकार से ये भ्रम फैलाते हैं आदि आदि, एक कर करके छोड़ देते हैं। सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों से बना है? सूक्ष्म शरीर ऋषि दयानंद जी ने 17 तत्व कहे हैं और सांख्य दर्शन में 18 तत्व कहे हैं, कोई बड़ा भेद नहीं है। संविदा ध्यान में दो मंत्रों से एक संविदा आहूत करते हैं। प्रथम मंत्रों में स्वाहा बोलना, क्या मौन अनुपयुक्त है? स्वाहा बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? संस्कार विधि में स्वाहा लिखा है, यदि आप उसके अनुसार करते हैं तो बोल सकते हैं। इस ये कर्मकांड का विषय है, इसमें ज्यादा आप वो मत करिए कि ऐसा हो ऐसा हो। कर्मकांड में जितनी एक रूपता हो वो ठीक है। यदि आप सभी मिल करके स्वाहा बोलना स्वीकार कर लेते हैं तो सभी स्वाहा बोलें, और यदि आपको ये है कि भी पहले मंत्र में स्वाहा नहीं बोलेंगे तो पूरा समूह ही, पूरा अरिस्माज ही स्वाहा नहीं बोले, वो कर्मकांड की एक रूपता हो जाएगी। ऐसे ही आपने कहा प्रातः साई के यज्ञ अग्निर्ज्योति ज्योति के बाद व्याहृति आहुति में इदं न मम वचन क्यों नहीं बोला जाता? सार्वदेशिक धर्म आर्य सभा ने इस यज्ञ की पद्धति कभी तैयार की थी, उस यज्ञ की पद्धति में यही पद्धति बनाई थी कि ये बाद में इदम न मम न बोला जाए। उस पद्धति के अनुसार यहाँ यज्ञ करवाया जा रहा है, इसलिए यहाँ इदम न मम नहीं बोला जा रहा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा जो है उसकी धर्म आर्य सभा ने वो तैयार की थी यज्ञ विधि, उसके अनुसार यहाँ होता है। तो ये भी एक रूपता के लिए या तो इस पद्धति को मान लेवे या इदं न मम बोलने वाली पद्धति को मान लेवे, एक रूपता होनी चाहिए। यज्ञ प्रार्थना में हाथ जोड़ना उचित है, क्या इससे यज्ञ के प्रति अंध परंपरा नहीं शुरू होगी? मेरी दृष्टि में तो हाथ जोड़ना कोई ज्यादा बड़ी हानि की बात नहीं है, हम स्वाभाविक रूप से हाथ जोड़ लेते हैं। हाँ, उस हवन कुंड को मान करके हाथ जोड़ रहे हैं तो अंध परंपरा निश्चित रूप से चलेगी। जैसे मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, ऐसे ही यज्ञ कुंड के सामने हाथ जोड़ा तो ये तो अंध परंपरा है, लेकिन ईश्वर के वो भावना बना करके ईश्वर के प्रति हमारे हाथ जोड़ गए हैं तो वो तो सिद्धांत हानि मुझे नहीं लगती है। इतना ही रखते हैं, कुछ बचे हैं वो कल देखेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे। सबको साथ।